Живая вода. Казка Якуба Коласа. Даўно-даўно, не за нашу памяць было гэта. Шчаслівы той быў бухалок Божага свету. Вольна жылося людзям у тым бухалку. Ніхто іх не гнаў, ніхто не крыўдзіў, нікому яны не належалі. Багатая, урадлівая была іх зямля. Шырока раскінуліся іх палі, зялёныя травы сенажацей калыхаліся на ветры. Ціха і весела смяяліся кветкі, нахіляючы свае пахучыя галоўкі і пазіраючы ў раку, якая паіла ўвесь той кут і тых, хто жыў і рос там, і давала яму жыццё. Усё жыло каля ракі. Гэту раку людзі называлі жывою вадою. Усё жывое і нежывое любіла яе, і песні волі разліваліся па ўсіх кутках шчаслівай старонкі. Але нядоўга застаецца шчасце на адным месцы. Пакінула яно і той бухалок Божага свету. Нешта страшнае і незразумелае для чалавека зрабілася там. Нейкая цёмная сіла пазайздросціла шчасцю людзей. У тым месцы, адкуль выцякала жывая вада, зямля стала успучвацца. Борзда, як грыб, вырастала гара. А жывая вада пачала павольна мялець і хутка зусім згінула дзесьці ў зямлі. Толькі след, дзе цякла яна, надоўга застаўся на зямлі і гаварыў людзям пра даўнейшае жыццё. Гара ўсё расла. Праходзіў час, пусцела зямля. З гары сыпаўся жоўты пясок і засцілаў ураджайны грунт. Людзі збяднелі, птушкі разляцеліся. Не чутно ўжо было там вясёлых песень. Толькі арлы ды каршуны вілі свае гнёзды на высокай гары, што ўсмактала ў сябе жывую ваду. Бяднеў год ад году калісьці багаты край. Ураджайны грунт засыпаўся пяском. Многа працавалі людзі, многа пралівалі поту, а праца іх прападала. І скупа плаціла зямля за работу і пакуту. Развяліся чэрві на агародах. Некаму было зністажаць іх, бо каршуну і ястрабы разагналі птушак. Расказваў бацька сыну пра даўнейшае жыццё, пра багаціх краю, пра гару, якая глынула іх жывую ваду. Сама стала расці, а жыццё ўсяго краю прысудзіла да маруднай смерці. Глухая злосць на праклятую гару падымалася ў сэрцы людзей, бо памяць аб жывой вадзе не прападала. Нямала знаходзілася смелых людзей, якія ішлі на гару шукаць жывой вады. Бралі яны рыдлёўкі, раскопвалі гару, але з гары сыпаліся на іх каменні, разбівалі ім галовы. Каршуны і ястрабы зляталіся хмарамі, выдзёўбвалі ім вочы. А пугач і сава уночы спявалі ім вечны спакой сваім жудасным крыкам. Многа, многа людскіх касцей валялася вакол гары, а каршуны і крумкачы разносілі іх па ўсіх кутках спустошанага краю.